Capitolul 20. Căci împărăția cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieșit dis de dimineață să tocmească lucrători pentru via sa, și învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa, și ieșind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Și le-a zis acelora, mergeți și voi în vie și ce va fi cu dreptul vă voi da. Iar ei s-au dus, ieșind iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea, a făcut tot așa. Ieșind pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis, de ce a stat aici toată ziua fără lucru? Zisau lui, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit, zisa lor, duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul veți lua. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei din urmă până la cei din tâi. Venind cei din ceasul al 11-lea, a luat câte un dinar, și venind cei din tâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat și ei tot câte un dinar. Și după ce a luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând, aceștia de pe urmă au făcut un ceas și ei pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și iarșița. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei, prietene, nu-ți fac nedreptate, oare nu te-ai învoi cu mine un dinar? Ia ce este al tău și pleacă, voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Și suindu-se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale, iată ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna neamurilor ca să-l batjocorească și să-l biciuiască și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci a venit la el mama fiilor lui Zevedeu împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la el, iar el a zis ei, ce voiești? Ea a zis lui, zi ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta, într-o împărăția ta. Dar Iisus răspunzând a zis, nu știți ce cereți, puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați? Ei au zis, putem. Și el a zis lor, paharul meu veți bea și cu botezul cu care eu mă botez vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către tatăl meu. Și auzind cei 10 s-au mâniat pe cei doi frați, dar Iisus chemându-i la sine a zis, știți că ocârmâitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc, nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru, și care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vă o slugă, după cum și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Și plecând ei din Ierihon, mulțime mare venea în urma lui și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Dar mulțimea îi certa ca să tacă, ei însă și mai tare strigau zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Și Iisus, stând, i-a chemat și le-a zis, ce voiți să vă fac? Zisau lui, Doamne, să se deschidă ochii noștri! Și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochii lor și îndată au văzut și i-au urmat lui.